Winter Kiss Kiss Remix, Două Fix. Hello, hello, salutare. Ne auzim în acest moment în toată țara. Winter Kiss Kiss in the mix. Hello, bună dimineața. DJ Anxiolex împreună cu voi live din Predeal, ca în fiecare weekend, așa cum am promis încă din timpul săptămânii, vom fi din nou la munte. Astăzi un weekend superb. Da. Am zis împreună cuvântul superb. Ninge, e zăpada destul de mare deja și foarte, foarte multă lume pe pârtie, skiori, snowboarderi, nu? Am avut parte și de un concurs de ski mai devreme, o să vă povestim despre el. Până atunci, așa, suntem în direct alături de voi până la ora 16. Două ore de mix, două ore de distracție și de nebunie în direct din Predeal. De la baza pârtie Clăbucet, Winter Kiss Kiss in the mix, DJ Anxiolex, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Oh, gonna... și 13 minute, suntem în direct din Predeal, DJ Ang și Olix, la Winter Kiss Kiss in the Mix. Tu a trebuit să zici Summer Kiss Kiss in the Mix, aici, pentru că tu ești la mânecă scurt acolo în studioul Kiss FM, după cum cele pe purtie te pot vedea. Sunt 39 de grade în studio. Asta e, nu mă plâng, cu ocazia asta ajung și mie să-mi placă Winter Kiss-ul, da, să-mi placă la munte. Da. Cu ocazia asta să spui, mie îmi plac soarele. Ok, hai să auzim unde e Kiss, cum te numești, de unde ești? Mihai Cătă mă numesc, sunt din București. Văd că ești cu familia aici, cu ăla mic de trage cu Sania. Tati, hai, că dacă stă deja de 5 minute, deja e nasol. Da, e destul de nasol, el e foarte, foarte energic. Și soția, cum se numește? Soția Claudia. Și familia care acum te ascultă, că am văzut că i-ai sunat. Păi da, am foarte mulți prieteni în București și familia, bănuiesc că toată lumea acum, Edi Luminița, Mihai Groșanu, toată lumea. O să facem o postă de grup, o să punem pe site-ul kissfm.ro. În sfârșit, Ninja la munte, vă place, nu? Da, super. Bravo, distracție plăcută, până când rămâneți? Păi rămânem până mâine. Foarte bine, perfect. Și mâine o să avem program aici. Mai e pe încă cineva lângă tine, uite acolo. Sigur. Domnișoara cu dedicația. O domnișoară cu programare, nu așa, de vreo sfert de oră. Hello, cum te numești? Bună, sunt Turcian. De unde ești? Din Constanța. Vrem să îi spun la mulți ani prietenii mele, Diduțu, Covaștiana. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. La mulți ani. La mulți ani. Și pentru ansamblul dansuri de tărești care a demis din Constanța, distracție mare aici la Predeal. E frumos acum că ninge, nu? Deja poți să spui că e iarnă, nu? Bineînțeles, am avut noroc. Foarte tare. Fiind din Constanța, te invit în la Summer Kiss înăuntru, unde se află Olix. O să pune niște nisip pe jos. Mersi, mersi, vin acum. Te pupăm, pa. Ok, continuăm mixul Voltage și Deepside DJ Schiel acum, imediat Pedro Casanova și Andrea Selfish Love și multe alte super hituri. Suntem în direct din Predeal, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Bine, Olix e din Costinești, să știți. Winter Kiss. De ieri seară și nu dă să se oprească în soare, este foarte frumos. În sfârșit, un weekend foarte frumos, un weekend cu zăpadă, un weekend pe care poți să-l privești și să spui, mamă, ce iarnă frumoasă. În București, habar n-am cum e, nici măcar nu ne interesează. Până duminică seara, n-ajungem în București. Și acolo ninge, ne spun cei de aici care sunt lângă mine acum. Bună ziua, cum te numești? Bună, Mișa. Și tu? Constantin Mișa. Adică sunteți soț și soție, frumos la Predeal. Am înțeles că toată săptămâna v-ați uitat pe net să vedeți care este șmecheria cu datele meteo, cu... Așa am făcut. Am dat comandă specială să ningă. Bine. Ok, hai să facem o dedicație pentru prieteni, pentru familie. Pentru copiii noștri, Alexandru și Ștefania, și pentru prietenii lor, Bianca și Iulian, și pentru toți prietenii noștri și vecinii rămași la București. În București ninge, am înțeles, nu? Mama lui prietena mea la care suntem veniți în Predeal, în mod special. Ok, am înțeles, foarte bine. Să aveți parte de distracție plăcută, de multă nisoare, fără soare. Da, mulțumim, la toată lumea la fel. Ok, continuăm mixul cu domnul Olix acolo la Summer Kiss înăuntru. Hai mă, să fie și un pic de soare, să ne și bronzăm dacă e nevoie, adică, na. Jimmy Dab Monday chiar acum și imediat că tot vorbeam mai devreme de Costinești, Andra, Adelia, la Kiss! Mom. în mix, încheiem chiar acum aproape 40 de minute de mix live de aici din Predeal. E timpul să facem o scurtă pauză, dar nu înainte să... să luăm o dedicație live chiar acum. Bună ziua, bună ziua! Stângaciu de la Salvamont din Predeal. Așa s-auzim, domnul Stângaciu. Aș dori să, din vârful muntului, să transmit familiei Barbu un mulți ani să trăiască și să aibă grijă la grătar să nu cumva să prăjească carnea prea tare. Am înțeles, la țambal. Asta câte și noi. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Foarte bine. De la Winter Kiss la Summer Kiss la Abelia, DJ Young Remix, întoarcem iar la Winter Kiss în câteva clipe. E timpul să facem așadar o scurtă pauză. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Winter Kiss, Kiss Remix, ne-am întors înapoi la mix. Avem încă vreo 3, poate chiar 4 piese mixate live de aici din Predeal. DJ Young și Olic împreună cu voi. E foarte frumos la Predeal, linge în continuare. Nu este lume așa cum... speram să fie, nu e foarte multă lume, pentru că cred că nu știau că o să ningă. Cu această ocazie le spunem celor care ne ascultă de acasă că la munte ninge. Haideți la munte, e nebunie maximă în Predeal și în toată țara. Winter Kiss Kiss in a Mix live de pe Pârtia Clăbucet. Avem încă 3 piese mixate, mergem și afară imediat pe Pârtie cu Delichisuri. Alexandra Stan chiar acum, Mr. Sex Obit. Raya și Radu, Rush Love. Și ne întâlnim și cu DJ Sava și Raluca. Love you! Cea mai bună muzică se ascultă la Winter Kiss Kiss in the Mix. Come on. Come on. Mr. Sex to beat makes me this, brings me up, brings me down, magic sweet makes me move. the people. DJ Young și Olix împreună cu voi. Nu uitați, avem podcastul updatat la zi. Asta pentru cei care ne ascultă de acasă și au și un internet cumva în față. DJ Young, o să vedem mai multe detalii despre podcastul nostru. Intrați pe kissfm.ro/kkm. Aveți variante de download, de play. Amândouă sunt desigur gratuite. Puteți să luați cu voi emisiunile din timpul săptămânii și cele de la munte. Dar unde vă aflați? Luni o să le punem și pe cele de la munte. Și trebuie să vă spun că în această seară se întâmplă partidul Kiss FM în Club Fusion din Strejnic. Olic și Dan Fințescu vor fi acolo, iar după miezul nopții intrăm în direct pe Kiss până spre dimineața. Desigur și cu Mr. Boba la butoane la București, pregătit ca de obicei de un mega party. Ah, și trebuie să spunem, avem de la ora 22 un super warm-up set semnat DJ Iulia Georgescu. Da, avem DJ Iulia Georgescu, debut, sora lui Roberto, Robert Georgescu, astă seară înainte de miezul nopții la warm-up. Și, come on! numindu-te Pan and Fix. Aveai și un delichis foarte special din partea Iuliei și din partea lui Dani pentru mămicuța Camelia. Un la mulți ani nins cu fericire, sănătate și noroc și mulți pupici. Și din partea noastră, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mamă, mamă, câte urări am avut ora asta. Îi salutăm pe cei de acasă, îi salutăm pe cei de aici de pe pârtie și pe domnul care ne face niște semne aici în față. Niște semne cu cutie de bere mână, desigur. Dirijează fulgi de zăpadă, fulgi de nea, ninge frumos la predeale. Toate cele câteva clipe să transmitem starea și nebunia de aici, de la munte. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Winter Kiss Kiss in the mix, ora 3. Ne-am întors înapoi în direct. DJ Ang și Olic sunt împreună cu voi. Încă oră de mix de aici din predealul, ne ninge mai departe foarte, foarte frumos. Fulgi mari, e frig afară, ne simțim foarte, foarte bine. Merge cu schiurile, atenție, Olic, s-a programat ceva special, fii atent. Ia. În următoarele 5 minute ne vom da cu schiurile de sus până în studio. Ne rupe capul. Ok. Hai, continuăm mixul, încă 40 de minute de mix. Încep chiar acum, în direct din Predeal. DJ Ang și Olic la Winter Kiss Kiss Remix, pentru că cea, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Ninja! Pariu volo llevándose en vuelo eterno. Lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. Triste del suelo. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto, la tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. Madre, ¿de quién aprendiste que al ver caer su lucero, si pedimos en voz baja se nos realiza el anhelo? Diggy diggy diggy bong diggy bong.

Jean Cholix împreună cu voi, 3 și 12 minute. Ascultând piesa asta, mi-am dat seama cât de simplu e să faci o piesă de succes. Trebuie două versuri, un ritm bun și iată hitul. Exact, spune și mie dacă o să cauți pe Google piesa Daxos, Barbara Streisand, lyrics. Zici și mie ce versuri are piesa aia. Barbara Streisand. Ok. Avem două delechisuri, nu așa, nu una. Un delechis live chiar acum. Hello, cum te numești? Andrei. De unde ești tu? București. Foarte frumos. Și am văzut că ești cu fratele tău aici, nu? Cu familia, cu prietenii. Da, da. Stai să aprendeal. Până duminică. Ah, frumos, așa, adică să fie weekendul complet. Hai să facem o dedicație. Puia American Dream. Pentru, exact, pentru cine, ia zi? Pentru familie, Alex, Marius, Gabi, Cati. Foarte bine. Văd că sunteți cu Sania, adică nu te încumezi la schiuri, la snowboard. Da, nu mă încumez la ceva, pentru că nu știu să schiez. Am înțeles, foarte bine. Te învață Olix, să știi. El este un expert acolo în... Vezi, e mânecă scurtă. Da, da. Ok, distracție plăcută. Mulțumesc. Și încă unul, Olix, repede, pac, pac. Hai, pac, pac. Marius din Călăraș sunt. Aș vrea să dedic această melodie pentru nepoata noastră Valentina, care a rămas acasă și ne pare tare rău, și pentru toți turiștii, și nu în ultimul rând pentru vecinii noștri de la Călăraș care au rămas acasă. În sfârșit e frumos aici la munte, nu? Vă place și vouă cum sunt valurile, cum e marea, nu? Da, e foarte frumos. Mă zic că v-ați bronzat, v-ați dat cu cremă, da? N-am bronzat, n-am bronzat, da. Ok, să dai și niște cremă de plajă pentru colegul Olix, care stă la 30 și... Nu, 37 acum, au scăzut 2 grade în studio. Da, wow. Au scăzut 2 grade, da, 37 e ideal oricum. Pentru cei de acasă, invităm să intre pe kissfm.ro. Avem pus un filmuleț de săptămâna trecută. Să vedeți cum s-a încheiat weekendul nostru aici, cu o mega petrecere în fața studioului. Așadar, intrați pe kissfm.ro, o să găsiți acolo la predeal o after party-ul nostru de aici, de săptămâna trecută. Încă un after party ca acela și data viitoare o să-i punem schiuri ca banii kissfm. O să o dăm la vale. Continuăm mixul de aici de pe pârtie cu o piesă care ne place foarte, foarte mult, pentru că Ne place. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Winter Kiss. Yeah. Dimineața, bingo bong, dam play loud song. Că ne place. Seara ne adunăm să deschidem diverse capace. Place. Umblem pungi, versace de uleu cu apă. Ne place. Ne aruncăm de la etaj să facem hidroderaj. Că ne place. Fără numere, doar cu litere. Scriu versuri de parcă sunt la admitere. Lucrurile simple mă inspiră, expiră. Cuvinte, propoziții, fraze, doze pentru minte. Muzica-i supremă, ne ridică pe toți. Ține de mână ca o mamă bună. Masul este laptele, tobele și șoaptele. Cântecul de leagă în ce ne umple nopțile. Tare să vă scoatem din sertare. Că ne place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai. Că ne place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane. Că vă place. Vrem să fim maturi, să o ardem la patru ace. Cum vă place? Nu ne place. Lucrurile simple mă inspiră, expiră. Cuvinte, propoziții, fraze, doze pentru minte. Muzica-i supremă, ne ridică pe toți. Ne ține de mână ca o mamă bună. Basul este laptele, tobele și șoaptele. Cântecul de leagă în ce ne umple nopțile. Le. supremă, ne ridică pe toți, ne ține de mână ca o mamă bună. Marsul este laptele, tobele sunt șoaptele, când e cul de leagă în ce ne umple nopțile. Thank you. merge piesa asta cu nebunie de aici de la munte. Ninge mai departe cu fulgi mari și pufoși. Toată lumea este pe furtia clăbucet unde se întâmplă Kiss Kiss in the Mix Winter Kiss. Avem și zăpadă naturală și zăpadă artificială. Ideea că pârtii arată foarte frumos, oamenii se dau cu schiurile, oamenii fac drifturi cu schiurile pe aici, prin fața noastră. Exact cum spuneau cei de la datele meteo, bine, nu cei din România, cei de pe site-urile internaționale. Zăpada a venit în acest weekend și luna februarie va fi plină de zăpadă. În sfârșit vine iarna în martie. Hai că meteorologii români au fost mai optimiști decât... Cei străini despre care spuneai tu? Sigur că da, pentru că conform acestora, în România ar fi trebuit să vină vara acum. Hai să continuăm mixul. Avem And Adam Lovin' You, un remix pe care l-am tot ascultat acum ceva timp, pentru că piesa e de anul trecut, dar ne place foarte mult, așa că am pus-o și astăzi în playlist. Ne întâlnim și cu Andreea Bănică, o piesă cu un videoclip foarte frumos, foarte cald, așa. Lovim Brazil? Da, lovim Brazil. Ia lovim Brazil, nu mai pot. Și ne întâlnim și cu Martin Solvik și Dragonet. Hello, Winter Kiss Kiss in the mix. Stau să mă întreb dacă Olic se mânecă scurt aici în studioul Summer Kiss din Winter Kiss. Ca să zic așa, la vară o stupiză maximă. Te îmbrăcăm cu geacă. Și desigur o să facem și un om de săpadă din nisip. Să-l faci tu pe ăla. Pentru mixul, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Winter Kiss Kiss in the mix. Just like the sunset. Kiss Dynamics, 3 și 35 de minute, suntem în direct în toată rețeaua Kiss FM, ne auzim în toată țara de aici din Predeal, de pe pârtie chiar. În sfârșit, skiori, snowboarder și oameni cu săni, nu știu cum să le spunem, săniori, săniști, exact, sunt aici în Predeal, pe pârtia Club Bucet, dansează cu noi, cântă cu noi pe muzica de la Winter Kiss Dynamics și Ninja Necontenit. Da, vreme foarte frumoasă de iarnă aici la Predeal. De fapt, cred că în toate zonele țării unde e munte, e vreme frumoasă astăzi sau în acest weekend. Vreme frumoasă și numai bună de iarnă, da? Deschi, exact cum pentru Olix, care stă în mânecă scurtă, e o vreme specială. Vedea ta și pe un snowmobil acum. 80 la oră în mânecă scurtă. Bun, trebuie să spunem că în această seară, de la ora 22, avem ediția 164 a partidului Kiss FM. Olic și Dan Fințescu vor fi live de la miezul nopții din Club Fusion, Streșnic. Distanție maximă acolo și o de Kiss live, live înainte de pauză. La luna toți prietenii mei, de la 10B, de la liceu de artă din Slobozia. Cum te numești tu? Claudia, îi salută. Îți place la munte în sfârșit, Ninja? Da, super tare. Așa că oamenii nu s-au oprins, nu e foarte, foarte multă lume, n-au știut că o să ningă, nu? Da, adică părinții mei spuneau că o să ningă, îi aștept și pe ei aici. Foarte frumos, e purtea mai liberă, distracție plăcută. Mulțumesc. Ne toate repede după pauză. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Uite că-ți găsim un mix live din Predeal. Am întors pentru ultimele 3-4 piese mixate de aici de pe Furtia Club Bucet, unde ninge frumos. În sfârșit a venit Iana, ne bucurăm. Suntem așa într-o mare verbă, într-o mare bucurie interioară, exterioară, mai ales Olix interioară în mânecă scurtă. Nu, line motivul zilei. Olix în mânecă scurtă în studio, da? Da, exact cum spuneam weekendul trecut, așteptam să ningă ca să stau eu la 38 de grade aici în studio și să mă uit afară cât de frumos ninge. Este peisajul perfect de iarnă. Mai avem trei piese, cum ziceam, chiar acum Dansa Bonita, Narcotic Sound și Christian D dansau împreună pe pârtie cu bunicul. Da, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum Oprea Matei remix, da, e un remix pe care l-am dat săptămâna trecută în premieră chiar aici pe Pârtea din Predeal. Iată că de când DJ-ii se numesc exact ca la catalog, Oprea Matei, treci la tablă. Mai avem încă două piese de ascultat până să încheiem transmisia de astăzi. O să revenim și mâine, nu uitați, pentru cei care ne ascultă de acasă, în fiecare weekend până n-o să mai fie zăpadă, avem transmisii în direct din Sinaia, din Poiana Brașov și din Predeal. Este posibil să unim Winter Kiss cu Summer Kiss. Dacă ninge până în 25 iunie... Și 1 mai unde îl facem? La munte, hai la munte, de ce nu? Și vorba aceea, nu uitați, la munte ninge! Ok, DJ Ang și Onyx împreună cu voi încă vreo 10 minute, precum spuneam. Live din Predeal, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss, Kiss in the mix. Gata, e timpul să ne luăm rămas bun pe ziua de astăzi. S-a încheiat Winter Kiss-ul și să-l vină mai departe cum ninge și ce frumos este. Desigur, în multe zone din țară ninge acum, așa încât faptul că avem zăpadă la munte nu este o noutate pentru cei din țară care știu că ninge. Da, da, chiar da. Mâine de la 12 revin transmisiile în direct de aici, de la munte, din... Prahova, nu? Din, de pe Valea Prahovei. Valea Prahovei. Sinaia, Valea Brașov și cele din urmă Predeal, Clăbucet, Winter Kiss, Kiss in the Mix with DJ Young and Olegs. Îl salutăm pe domnul Dan care e acolo la butoane în București. Revenim mâine așadar. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss!